الباب الثامن ومئتان باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلى فريضة أو سنة راتبة أو غيرها تحیۃ المسجد کی ترغیب اور دو نفل پڑھنے سے پہلے مسجد میں بیٹھنے کی کراہت چاہے کسی وقت بھی داخل ہو، نیز یہ دو رکعت تحیۃ المسجد یا فرض نماز یا سنت راتبہ یا غیر راتبہ کی نیت سے پڑھے سب صورتوں میں کراہت سے بچ جائے گا۔ عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو دو رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ بخاری و مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد فقال صل رکعتین متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکعتیں پڑھو۔ بخاری و مسلم۔